Book 2 8 8 De tijd. De tijd. Neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk. Weet u misschien hoe laat het is? Weet u misschien hoe laat het is? Hartelijk dank. Hartelijk dank. Het is 1 uur. Het is 1 uur. Het is 2 uur. Het is 2 uur. Het is 3 uur. Het is 3 uur. Het is 4 uur. Het is 4 uur. Het is 5 uur. Het is 5 uur. Het is 6 uur. Het is 6 uur. Het is 7 uur. Het is 7 uur. Het is 8 uur. Het is 8 uur. Het is 9 uur. Het is 9 uur. Het is 10 uur. Het is 10 uur. Het is 11 uur. Het is 11 uur. Het is 12 uur. Het is 12 uur. Een minuut heeft 60 seconden. 1 minuut heeft 60 seconden. Een uur heeft 60 minuten. 1 uur heeft 60 minuten. Een dag heeft 24 uur. Eén dag heeft 24 uur.